तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma az ősi Indiába, a védikus Indiába teszünk kirándulást. A műsor első részében Leveres Zoltán helyszíni beszámolóját halljuk Rajasztán fővárosából, Jaipurból, a Govindaji templomból. A felvétel helyi idő szerint reggel 5 órakor készült. Nálam éjjel 12 volt az idő, és egy olyan szertartásnak leszünk a résztvevői, ami sok ezer éve változatlanul folyik mindenfelé, ahol a védikus kultúrát ápoló hinduk élnek. A turista nem sokat lát ebből, és még kevesebbet ért. Azt is mondhatjuk, hogy a világ előtt is rejtve, amiközben a hindu családok életének fontos, talán ha őket kérdezzük, azt mondják, a legfontosabb része ez. Az életüket olyan mértékben hatja át a szakralitás, ami a számunkra elképzelhetetlen. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy jó esetben hetente egyszer elmegyünk egy templomba, de a legtöbb nyugati ember számára a vallásgyakorlásnak nincs is egyéb rituáléja. Őszintén szólva, ismerve a statisztikát, még a heti templomba járók aránya sem magasabb 15-20%-nál. Egy hagyományos hindu család életében a vallásnak egészen más szerepe van. A spiritualitás jelen van a nap 24 órájában. Hajnalban, napkelte előtt 2 órával már ébren vannak, legalábbis a felnőttek, mert ez az időszak, amit Brahma Muhurtának neveznek, a legkedvezőbb a lelki tevékenységekre. Megfürdenek, elmondják a hajnali imákat, mantrákat zengenek, meditálnak. Minden házban van oltár, sok helyen egy külön kis szobában házi szentély. Az oltáron legtöbbször Krishna, Narayan, Rama vagy Isten más megjelenési formájának ábrázolása áll, kép vagy szobor formájában. A hindu számára azonban ez nem szobor, hanem Isten kegyes megjelenése az otthonában. Az abszolút híve kérésére megjelenik ebben az alakban, s lehetővé teszi, hogy személyes módon lehessen őt imádni. A hinduk is ellene vannak a bálványimádásnak, vagyis a csinált istenek imádatának. Eszükbe sem jut, hogy a szobrot vagy a képet imádják. A felajánlás mindig a legfelsőbbnek szól. Talán ahhoz hasonlítanám, mint amikor szeretteink képét kirakjuk, és még az is lehet, hogy szeretetünkben egy kis virágot is ajánlunk nekik, de eszünkbe se jut, hogy a képet szeressük. Isten esetében ez egészen misztikus formát ölt, mivel ő valóban benne van mindenben, és képes személyesen is megnyilvánulni ezekben a formákban. A spiritualitás a hindu ember életének minden mozzanatában jelen van, az étkezésben, a munkában, a családi eseményekben, még a pihenésben is. A laikus kívülálló nem érzékeli ennek a mélységét, csak annyit lát, hogy eléggé vallásosak. Ahol templomban a közelben, ott a hívek a napot a templomban kezdik, ahol Isten elé járulnak áldást kérve. Leveles Zoltán ma az egyik leghíresebb ilyen templom hajnali arti ceremóniáról jelentkezett. Halljuk majd a sok ezer hívő énekét, elvegyülünk a tömegben és bejárjuk a templomot, részt veszünk azokban az eseményekben, amit a külföldi szinte sohasem lát. A mobiltelefon hangja nem volt mindig zavartalan, nem ilyesféle hangos események közvetítésére találták ki, de remélem, így is élvezni fogják a beszámolót. Az Édes India második részében a védikus írások egyikét, a Náda Bindu Upanisádot ismerhetjük meg Szilágyi Márta jóvoltából. A Náda Bindu, vagyis hangpont Upanisád a jógával foglalkozik. Alapvető tanításokat tartalmaz, amelyeket számos jóga és filozófiai iskola visszhangoz. Bevezetésében megszemélyesíti a misztikus Om szótagot, úgy mutatja be, mint nagy madarat, melynek testrészei hangoknak és az univerzum egymásra következő síkjainak felelnek meg. Az Upanishadok, melyekből 108-at tartunk számon, hosszabb, rövidebb tanító írások, melyek nem egy időben jöttek létre. Nem mindig könnyű megérteni őket, mert a tanítómesterek sokszor nagyon elvont vagy éppen speciális esetre vonatkozó tanításokat is átadtak, amit kellő előtanulmány nélkül nem lehet felfogni. A tanítások nagy része azonban jól érthető, mint a Nádabindú Upanishadé is. Ha valamit mégsem értenének, írjanak bátran nekem az Édes India honlapján, melynek címe edesindia.civilradio.hu, érkezetek nélkül természetesen. A műsorban közreműködik Szilágyi Márta, Simonyi Piroska és Alberto Tamás. Telefonnál levelez Zoltán, Jaipurból, Rajasthanból. Rajasthan fővárosából jelentkezek. Rajasthanról azt kértünk, hogy azt jelenti magyarul ez a kifejezés, hogy a királyok földje. És arról híresek a itteni emberek, hogy egyrészt rendkívül vendégszeretők, segítőkészek, és ha oda jönnek hozzád, akkor rossz szándék nélkül teszik, és nem azért, hogy pénz megfejjék az ember, hanem valóban a segítő szándék beszél belőlük. Itt úgynevezett rácskutát éltek. A királyok olyanok voltak, hogy és katonáik, hogy sohasem adták meg magukat, az utolsó csepp vérük is küzdöttek. Ez egy olyan rituáció volt, amikor a harc közben ahelyett, hogy megadták volna magukat, úgynevezett zsaharát mutattak be. Vagyis egyszerűen ezek olyan harcias emberek voltak, hogy sohasem adták meg magukat. Na most ez nem a kelentőjük kapesztűd emberek, hanem csak védték a saját földjüket, tehát hódító hadjáratot sohasem indítottak. És hát kellett is védekezni, hiszen a leigázók hosszú évszázadokon keresztül ott felejtették magukat a környező államokban, de Rajasthant igazából sohasem tudták meghódítani. Miért mondom mindezeket el? Azért, mert amikor a Észak-Indiában, Uttar Pradeshban, különösen Vrindavanban lerombolták a hódítók a templomokat, akkor ide, Jaipurba menekítették imádott istenségeket. És én most a Govinda templomban vagyok, ami közvetlenül a Jaipuri Maharajának a udvarában található, a Vaishnavák, különösen a Gaudiya Vaishnavák legfontosabb kegyszobrát, az istenségét imádják itt. Ide menekítették Vrindavanból, mert a Jaipuri Maharajában bíztak meg, aki egyébként amellett, hogy egy nagyon bölcs király volt, meglehetősen szent életünk is, ezért Rádzsa Rishinek hívják az ilyen királyt, aki valóban a köz érdekében és Istennel kapcsolatban irányítja az országot. Reggel 5 óra van, és hát itt igazából lassan ezrek fognak már összekülni. Megnyílt az oltár, és elkezdték a hajnali szertartások arcit, a fudzsát, hát a nagy tömegek még folyamatosan érkeznek, tehát hogyha most tőlem jobbra nézek a bejárat felé, ami nagyjából egy 2-300 méterre van, akkor azt lehet látni, mintha egy ilyen foci döntő előtt lennénk, és a tömegek érkeznek és futnak. Idősek, fiatalok, házaspárok folyamatosan érkeznek, mert tudják, hogy összesen csak 10 percig tart ez a szertartás. Hiszen most érkezik egy idősebb úr, talán 60 éves lett, és szó szerint fut, emelt karokkal fut, sötét van reggel 5 óra egyébként. És a templom hamarosan megtelik, tehát én most kijöttem a templomból, de aztán, ha vissza szeretnék menni, akkor már csak nagyon távol fogok helyet kapni az oltártól. és ha az oltár fele fordulok, akkor a hátam mögött a Jaipuri Maharajának a palotáját láthatom. Azt tudni kell Jaipurról, hogy egyetlen modern indiai város, ami a Silpa Sastra szerint épül. A Silpa Sastra a védikus irodalomnak az a része, ami az építészettel foglalkozik. A Vasztus Sastra pedig, ugye tudjuk, ismerjük a Vasztut, az a indiai fejcsúi, vagyis az óint térrendezés. És a Maharaja az korábban fennélt a hegyen, a úgynevezett Ambersportnál, a borostyán erődnél, és aztán a 17. század elején, mikor megérkezett Govindaji hozzám, oda fel a hegyre, akkor döntött úgy, hogy lejön és épít egy várost Govindajinak, a Gaudiya Vaishnavák legfontosabb istenségének, akit egyébként 5000 évvel ezelőtt Krishna unokája szentelt fel, avatott be. Ez egy oltáron imádott istenség, aki közvetlenül most áll előttem, 5000 éve ugyanazt az imádatot kapja az emberektől, hívektől. Éppen most köröznek a villámpával, a mécsessel, és a Maharaja úgy szerkesztette meg az egész épületegyüttest, hogy ha ő kinyitja a szobáját, akkor egyenesen ráláthasson az oltárra. Persze ezt ők is szokták mondani, hogy nem én látok rá ilyenkor az oltárra, hanem elviszem, elmegyek, és megmutatom magam az istenségnek, tehát darsant veszek. Nem azt mondja, amikor volt a templomban, hogy voltam a templomban és láttam a Govindajit, hanem ugye inkább elmentem, hogy Govindaji áldását elnyerjem, hogy ő láthasson engem. És azt történik, amiről az előbb is beszéltem, közben folyamatosan érkeznek a tömegek, hogy már alig van helye a templomban. Arról beszélnek, hogy itt minden reggel legalább 5000 ember gyűlik össze, és nagyon szép látványa. Szerzetesből talán egy 3-4-et találok. A többség az tulajdonképpen a város embere, kereskedők, mindenféle társadalmi környezetből származó emberek, zarándokok természetesen. Éppen a karti előtt, a fuzsa előtt pár percig érkezett egy zarándok csoport, nagy csillagrakával, ugye a szintányérelékkal zenéltek, és miközben megy a feltartás, és a többség az oltár fele fordulva énekel, legalább százak folyamatosan járják körbe az oltárat, ahol vannak ilyen oldalszentélyek, képek a kitéve a falra, például Csejtönnyem Alprabúról, és magáról Govindajiról is látható egy kép. Ez azoknak nagyon áldásos, akik olyan időben érkeznek, amikor éppen nincsen nyitva az oltár. Ez pedig általában ugye muslika, és általában úgy szokott lenni, hogyha megérkezik a zarándok, és néz vissza, akkor addig ülik és énekel, amíg meg nem ülik, ami adott esetben lehet 2-3 óra hossza is. Aztán, ami még nagyon megindító itt a Govindaji templomnál, az, hogy a templom mellett van egy kis bódé, ahol az ember hozzájuthat úgynevezett Mahaprasádhoz. Ez a Mahaprasád, ez egy oltáron megszentelt étel, bármilyen étel lehet Mahaprasád, tehát ez nem egy konkrét étel, hanem csak az a lényeg, hogy édességet, vagy valami sós csemegét felajánlanak az oltárnál, oltár elé előzik, és utána ebből Mahaprasád, vagyis megszentelt étellé, nagyjából olyan jelentőség étellé, mint a kereszténységben, vagy a katolikusoknál az ostya. Ott az ember hozzájuthat ilyen megszentelt ételhez, arra kell vigyázni, hogyha az ember haza szereti vinni a szeretteinek ezt a Mahaprasádát, a megszentelt ételt, akkor amint megveszi, legjobb elrejti a táskájába, mert ha meglátják az emberek, hogy van nálad ilyen Mahaprasád, akkor tartják a tenyerüket, természetesen a jobb tenyerüket, hiszen jobb kézzel adunk és jobb kézzel is fogadunk el, és kérnek belőle, szeretnének részesülni Isten kegyében. De nem kell csigerni ilyenkor, mert utána, amire körbejárod ezt a készülő templomot, sokkal többen fognak megkínálni, és sokkal több Mahaprasádot fog tenni, mint amennyit vettél, mert jönnek az emberek és kínálgatják. Vagyis ez egy olyan gyakorlat, amikor a hívek megosztják egymással Isten kegyét, ugye a Mahaprasád formájában, amikor is én adok is, és kapok is másoktól. Még egy fontos dolog, hogy ezt a hajnali partit minden reggel közvetíti a tévé Jaipurban, tehát hogyha valaki nem tud eljönni bármi okán fogva, akkor ha bekapcsolja a tévét, akkor tévéből is végignézheti. Hát ennyit látok egy hirtelen, és vége van már a magának a pudzsának, ilyenkor még lehet látni egy ideig az oltárat, hívek énekelnek, éppen most szólja a szentelt vizet a feltartás végzőpap a hívekre, és mindenki próbál közelebb kerülni, hogy legalább egy cseppet kapjon ebből a megszentelt vízből. Közeled meg lesz, és elhallgatok egy erejét. Most pedig az történik, hogy már az oltár előtt kezdenek elfogyni a hívek, ugyanis mindannyian körmenetre mennek, illetve óriási sorok kígyóznak már itt a határot osztó bódé előtt, és megkezdődött az, amiről beszéltem. Éppen itt van egy ember, oda teszem a kezem, és már kaptam is a finom malpraszádát, amit most szerintem gyorsan be is fogok venni. Nagyon finom édesség, ladú, túlszi levéllel, és a kettő víznek a harmóniája az sose fogja velem elfeledtetni szerintem a Govindacsit, és hát ez is a célja a malpraszádnak. Most pedig éppen körbejárom az oltárat, a minden oltár köré építenek egy körfolyosót, és itt azt lehet látni, hogy az oltár hátsó falára rátapadnak a hívek, homlokukkal hozzáérnek, meghúznak a saját fülüket, és azt jelképezi, hogy szeretnének változni, és fogadják a ehhez szükséges esetleges megfedéseket a sorstól. És aztán ha odaér az ember a csészanyát ábrázoló képhez, akkor itt is a kép előtt is lehet látni a híveket, ahogyan fölajánlják a hódolataikat. És egymás mellett állnak, ahogyan másutt a kordusok állnak egymás mellett, itt a hívek állnak egymás mellett, kezükben a malpraszáddal is, a körmenetet végző zarándokok pedig, és hívek odaállnak és tartják a kezüket. Gyönyörű látvány. Aztán az ember, ha odaáll a végén az oltárhoz legközelebb eső részhez, akkor a szerencsés, akkor a paptól kaphat virágfüzért. Sőt, a korláknál van egy kapu, és a legszerencsésebbek még azon is beléphetnek, és akkor viszont teljesen az oltár küszöbéig lehet elmenni, ahol leteheti az ember a saját felajánlását, és akkor minden bizonyal jut neki egy virágfüzér. Befejeztem közben az első körömet. Újra az oltár előtt vagyok, szemtől szembe Govindajival, akit Rupa Goszvámi imádott, Kurja Vaisnava rend egyik alapítója. Az istenség dolgot ezt egy kicsit magyaráz meg jobban, mert Murtit szoktunk mondani, és az istenség olyan, mintha különböző istenek lennének, hogy ez egy kicsit félreérthető. Igen, nehéz a legmegfelelőbb magyar szót megtalálni a Murti szóra, valóban igazad van. Igazából magunk közt szólva a Murti sem megfelelő, mert a Murti jelentése az szobor, vagy kegyszobor inkább. És hát ők, ha meghallják ezt, hogy így szólítod az irátaú kimádott Isten, mondjuk akkor így, akkor ezek itt rosszul esik, és kijavítanak, hogy nem, ez nem Murti, hanem Takurji. Takurji az pedig valami olyasmit jelent, hogy Isten, legfelsőbb úr. Tehát ha magyarul beszél az ember, teszem a Gurindagyiról, akkor nehéz a legmegfelelőbb kifejezést megtalálni. A kettőbor imádat népjogosultsága pedig teljesen elfogadható. Az alap filozófiai tétele az, hogy Isten bármire képes, akkor miért ne volna képes arra, hogy a hívei előtt megnyilvánuljon, feltárhassa magát, és ha egyszer Isten jelen van minden egész világon, akkor miért ne lehetne jelen éppen egy kettőbor formájában. Ha az írások és a mesterünk azt mondja, hogy imád Isten ebben a kettőbor formájában, akkor az elfogadható, és vannak is nagyon szép történetek a védikus irodalomban, vagy a Puránákban, hogy akár még az oszlopban is jelen lehet Isten. Gondolok itt most Hiranyakasipu és Narasimha történetére, amikor is Gorosz Hiranyakasipu megkérdezte fiát, Pralád Maharádzsot, hogy és a te általad hol imádott Isten, mert az oszlopban is jelen volna akkor, szerinted? És Pralád természetesen akkor, hogy igen. És akkor a történetben előlépett Isten az oszlopból Narasimha formájában, Narasimha pedig egy félig ember, félig oroszlán formájában jelent meg akkor. Ezzel a történettel azt fejezi ki a Purána, hogy Isten mindenütt jelen van, és természetesen a hívei, a hűhívei mindig is védelmezi, oltalmazza. Lassan befejezik a körmenetet az emberek, és azok, akik befejezik, akkor azok hozzám hasonló módon megállnak az oltár előtt, már amennyire helyet kapnak az oltár előtt, de közben még folyamatosan érkeznek ezek az arándokok, és a szívek, valaki pedig már elfele megy, ezt a hegyvereket halljuk most. Hát lassan itt véget ér a reggeli szertartás, de a hírek még nem tágítanak egészen addig, amíg be nem zárul az oltár, addig megragadják az alkalmat és énekelnek Govindasi előtt. Aztán az emberek hazatérnek, ilyenkor itt még sötét van, éppen a Maharadzsa palotája fölött ragyog a hold. És aztán hazatérnek, még reggeli feladataikat, szertartásokat elvégzik otthon, és aztán mindenki megy a munkájára. Azt nem gondolná az ember aztán, amikor napközben járkál Jaipur utcáin, hogy a kereskedőknek egy nagy része az hajnalban még itt volt a Govindasi partin, ahova egyébként turisták nem szoktak eljárni, egyetlen turistát se látok itt, csak is a híveket és zarándokokat. Egy hét múlva ismét jelentkezel el. Természetesen be fogok jelentkezni egy hét múlva is. Azt hiszem, hogy vagy Hrisikésből fogok bejelentkezni, vagy Delhiből, ugyanis a kis magyar csoport, akivel éppen egy körutazáson vagyok, az valahogyan is szerte csütörtök körül fog visszamenni Budapestre, és nem tudom még, hogy hogyan alakul az idő, hogy el tudok-e jutni vissza a Himalájába, ugyanis aztán egy hetes himalájai zarándoklásra készülök. Búcsúzom. Köszönjük szépen, örülök, hogy hallottunk téged, és köszönjük, hogy egy ilyen különleges eseményben részt vettünk mi is így a távolból. Én is köszönöm, és örülök, hogy még van egy 2-3 percem itt a Mikor Zoltánnál, és magam is felajánlhatom a hódolatomat, és részesülhetek majd úgy a gyártásában. Akkor egy-két évvel találkozunk. Minden jó. Oh, man.

vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviyam karvavahe, tejasvinavadhitamastu, mavirvishavahe. És mielőtt elbúcsúznék, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy van már az Édes Indiának honlapja is. A honlapon megtalálhatók a műsorhoz kötődő információk és az adások hanganyaga is. Pillantson bele, és mondja el a véleményét a műsorról, vagy kérdezzen arról, ami érdekli Indiával kapcsolatban. A honlap címe edesindia.civilradio.hu, ékezetek nélkül. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.